Dit kan ik lezen, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, succes. Even kijken, maar ja, jij was nog midden in een verhaal. Ik weet niet meer waar ik het over had. Nou ja, je was heel veel verhalen aan het vertellen, ook al voordat... wacht, dat is een beetje overdreven. Ook al voordat het begonnen was over... Of het zin heeft, deze acties. Oh, ging het? Was dat... Oh, nou ja, goed. Ja. Okay. Ja. Ja? Ja, dat heeft het. Kijk, het is natuurlijk veel beter als je hier met een paar honderd... Sorry. Het is natuurlijk veel beter als je hier met een paar honderd man staat. Ja. Maar dat lukt er eigenlijk niet. Nee, dat misschien is, over een paar jaar. Hè, of over een jaar. Ja, je weet het niet. Dan gaan dingen toch wel veranderen in Amsterdam nu. Ja. Hè, want studenten in elkaar worden geknippeld. Dat best wel een hoop activisme. Dat wordt ook aangewakkerd nu. Ja, dat wordt behoorlijk aangewakkerd. Maar goed, die zijn met andere... veel jongeren zijn met andere dingen bezig. En, ja, maar goed, het gaat op een gegeven moment ook spelen. Want zij zijn de grootste slachtoffer van de woning. Ja, precies. Ja, ja. Want die kunnen ook nergens wonen. Dus, nee. Maar die studenten duiken natuurlijk ook altijd nog bij de woonprotesten en zo. Die zijn er wel. Ja, maar, die komen wel. Nee, En deze acties, het lijkt me dat het zin heeft. Want volgens mij hebben jullie een prijs gewonnen. Ja, nou ja, goed, er was niet iedereen even enthousiast over. Maar kijk... het argument om er toch aan mee te doen, want Boudewijn en ik hebben altijd een verhaal gehouden, dat je verhaal kwijt kunt en ze kunt confronteren met wat ze doen. Ja. Kijk, je voert die acties omdat je de politiek wil beïnvloeden. Ja. En uiteindelijk zijn het de raadsleden die beslissen en zich verschrikkelijk een oor laten aannaaien door de corporaties in Amsterdam. En, maar goed, dus daar naartoe gaan, kun je nog een keer je verhaal vertellen, veel duidelijker. Ja. En dat is toch wel redelijk gelukt. En we hebben het afgedwongen dat er een vervolggesprek komt met de raadsleden, de raadsfractie van de PvdA. Okay. Want die prijs, die is... Wie deelt die uit, die prijs? Ja, het is geleerd. Ja, die heeft het PvdA Centrum. Daar zit inderdaad een paar goede mensen bij. Een politieke partij die prijs uitdraait. Ja. Ja, maar hij wordt uitgereikt. Jezus. Eigenlijk dan wordt het alweer geleerd aan de Partij van de Arbeid. Het is niet de Partij van de Arbeid zelf, heb ik de indruk. Maar het is wel geleerd. Nee, want de Partij van de Arbeid is voor verkoop. Wat? Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn voor verkoop. Ja, maar goed, nee, kijk, wat er in. Een van de sterkste argumenten is van Utrecht. Ja. Hebben de fracties Partij van de Arbeid, GroenLinks. D66 moest ook mee, want het college lijkt heel erg op Amsterdam. Totale stop op verkoop. Oh, echt stop. Ja, totale stop. Eventueel, als ze bedrijfspanden hebben die geen woonfunctie hebben. Mogen ze verkopen alleen als ze toestemming van de raad hebben. Ze zijn verplicht 500 woningen te bouwen per jaar. En maar betaalbare of? Ja, sociale huurwoningen. Oh, okay. En ze willen als compensatie 10 miljoen euro hebben. Nou, dan zaten ze aan, toen ik ze sprak een paar maanden. Compensatie? Ja, omdat ze niet meer mogen verkopen. Maar goed, het lijkt veel geld. Maar dat zijn in wezen zijn dat 20... Ja, fuck, hoezo? Waarom is verkoop onderdeel van het businessmodel van een organisatie die als doel heeft is natuurlijk mensen van woningen te voorzien? Complete flauwekul. Nou ja, kijk, omdat zij verplicht zijn tot nieuwbouw over te gaan. En grootschalige nieuwbouw ging in het verleden altijd met objectsubsidies. Hè? Zelfs Zeeburg... groot in het verleden, de eerste woningbouwverenigingen, dat is 100 jaar geleden, 120 jaar geleden, die konden dat natuurlijk niet opstarten. Dus het is allemaal met overheidsgeld. Zuidoost voor een groot deel te zijn. Het waren verenigingen van huurders die beslisten over wat er ging gebeuren. En die kregen en vaak ondersteund door de overheid. Juist. Wat een ontzettend goed idee eigenlijk. Ja, dat was een prachtig idee. Dat liep ook goed. Je had ook een gemeentelijk woningbedrijf. Ja. Dat was eigenlijk groter dan welke woningbouwvereniging dan ook in Amsterdam. En ze hebben die woning voor groot deel aan. Stelde die zich toen al op als een soort vastgoedmagnaat? Nee. Ze bouwden vroeger ook, de gemeente. Ze bouwden ook, dat mocht op een gegeven moment niet meer. Dan mochten ze alleen nog maar hun bezit beheren. En dat is uiteindelijk is dat met die bruteringsoperatie in de 90er jaren. Nou ja, dat is dat allemaal vooral naar IJmeren gegaan. Ja. En het mag gewoon. Ja. Er zijn gemeentes die het doen. Die gewoon zelf hun woningen gaan bouwen. De corporaties te weinig leveren. Het mag van de woningwet. Die staat er toe. Als corporaties te weinig leveren, mag de gemeente zelf gaan bouwen. Dan zijn zelfs nog vaak wat kleinere gemeentes, vooral in Noord-Holland, die hebben nog gewoon eigen woningen. Hebben dus dat zou, nooit... Amsterdam zou gewoon zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen. Juist. Dat is natuurlijk flauwekul. Ja, dat ze geen geld hebben. Hester van Buren heeft 81,5 miljoen. Nu iemand dwars doorheen. We waren dat nog aan het praten eigenlijk. Ja, luister. Ze hebben net een maand geleden een parkeergarage onder Singelgracht. Ik woon zelf in het centrum. Dus ik ken de hele historie ervan. 20 jaar geleden is er heel veel protest in geweest. Hebben dat gedaan. Ding is een maand geleden opgeleverd. 800 parkeerplekken onder de Singelgracht. Kosten per parkeerplek 100.000 euro. Ja. En die parkeerplek kost nog een keer 5.000 euro per jaar aan onderhoud. Bovenop. Dus je moet dat met die 5.000 met 800 vermenigvuldigen. En daar is godverdomme wel geld voor. Terwijl het helemaal niet nodig is. Want de samenstelling van de buurt is zo veranderd. Er zijn heel veel mensen vertrokken en ze hebben de woningen verkamerd. Ja. Dus er zitten verschrikkelijk veel jongeren wonen hier. Het is de meest verkamerde buurt van de stad. Meest verkamerde. Dus je ziet, er zijn veel minder auto's, maar verschrikkelijk veel fietsen voor teruggekomen. Maar welke buurt heb je het dan over? Jordaan. Voor de Jordaan? Ja. En, ik dus vind het zo mooi, ze hebben zo'n stukje Herengracht hebben ze echt autovrij gemaakt. Hè? Ja. Altijd als ik bezoek heb, ik fiets altijd daar overheen. Ja. En iedereen is zo van, oh, wauw, dit kan gewoon. Ja, natuurlijk kan dat. Ja, maar ja. Het is maar 100 meter of zo. Maar het argument was altijd, vooral van GroenLinks, nu zijn ze samen met de Partij voor Arbeid, dan gaan we parkeerplekken opheffen en dan gaan we daar groen voor terugbrengen, boompjes en zo. En de recentelijke brief gehad dat ze daar geen geld meer voor hebben. Ja, denk als je dergelijke flauwekul... Het argument van geen geld hebben, dat slaat maar zo kijk, nergens op. Juist, en een parkeergarage die kost dus alleen maar geld. Ja, net als de Noord-Zuidlijn kost alleen maar geld. Er wordt overal met geld gesmeten. Dus maar iedere terwijl keer dat de huizen, zegt dat er geen geld is, dan ligt die. Ja, maar huizen, die leveren, die betalen zichzelf af. Ja, dat is het grote verschil. Ja. En die blijven in waarde. Terwijl een parkeergarage, die kun je niet eens verkopen. Ja, tenzij voor een verschrikkelijk laag bedrag. Oh god, er is vast wel een private partij die op een gegeven moment, als het ver genoeg afgeschreven is voor een prikje, dat ding wil overnemen. Ja, dat bedoel ik. Ja, Kiepark of zo. Hè. Ja, maar dan ben je wel 30, 40 jaar verder. Ja, dat heb je met die financiële constructies. Ja, kijk, die gemeente is gewoon bezig als een soort casinobaas om alles balletje gewoon te zorgen dat het geld in bepaalde zakken verdwijnt of zo, weet je wel. Nee, wat je gaat... En dat er bepaalde belangen gediend worden, zoals bouwbelangen. Ja. Nee, maar wat je dus krijgt, 10% van de Amsterdamse bevolking woont niet langer dan 1 jaar. Dat zijn dus voornamelijk experts. Dus 10% van de Amsterdamse bevolking woont niet langer dan 1 jaar. En dat merk ik... De hele tijd on the move. Juist. Studenten natuurlijk ook, maar die heb je 2, 3 jaar. Ja. En, ja, ik zou er... Ja, maar dit zijn dus echt mensen die een jaar even voor het bedrijf werken en opkrassen. Het gevolg is dat die huren enorm omhoog gaan. Koopprijzen ook. Die fucking experts, worden gewoon zo zwaar gesubsidieerd van alle kanten. Weet je wel. Overheid, bedrijven, docenten. Vuilnismannen, trambestuurders. Die dus wel, die heb je niet zo hard nodig. Die de stad draaiende houden. Ja. Mogen dan niet meer wonen. Ja, die ooit essentiële beroepen genoemd werden. Weet juist, je ja. Ja. Ja, maar die houden de stad draaiend. Kijk, een of andere consultant die 4.000 per maand verdient. Ja. Die is niet nodig. Docenten en de politieagenten hebben nu forum op zo'n Nee, dat is niet waar. Ja, god, er is weer een uitzonderingsregeltje in het leven geroepen. Jongens, dus, echt die uitzonderingsregeltjes, daar heb je gewoon een hele kankermoer aan. Zo is het hele belastingstelsel weer naar de knoppen gegaan. Nee, maak je de woningmarkt ook naar de knoppen. Dan Den Haag en Rotterdam hebben die regeling ingevoerd. Amsterdam durft het niet in te voeren. Want ze zijn veel te bang dat ze nat gaan voor de rechter. En zoals zoveel dingen in Amsterdam, er is geen durf. Dat het wel dus... Het heeft gespeeld. Want die rare woonverdeling, dat je dat je per keer, per maand, 5 keer of minimaal 4 keer op een woning moet reageren om 1 punt te krijgen. En als je dan 1 maand niet reageert dat er weer een punt afgaat, ja, slaat natuurlijk helemaal op niks. Want op een gegeven moment zijn er helemaal geen woningen meer om op te kunnen reageren als alles verkocht wordt. Alles gaat zo godschuwelijk omhoog. Er is op een gegeven moment, ja, normaal mensen kunnen wonen. Oosterbach, nee, die stond in de Groene. Ja. Tussen 2010 en 2021 zijn ruim 200.000 sociale huurwoningen verkocht. Ja. En nog eens meer dan 100.000 gesloopt. En dat wordt nog steeds gedaan, hè? Slopen wordt nog steeds gedaan. 200.000. En hoeveel zijn er omgekat op dure huur? Ja. Ja. Die zijn ook niet meer betaalbaar voor. Dat verdwijnt dat allemaal. Dat is weet de welvaartsstijging in Nederland, hè? Ik bedoel. Ja, je moet gewoon die. Dan had je maar. Sorry, Oostpolie. Ja, nee, ja. Zal ik het in die hier stoppen? Ja, maar dan had je maar consulten. Shit, nee, maar er struikelt er iemand over. Dat was niks voor mij. Maar die woonminister Hugo de Jonge is ook een inert, hoor. Want ik las het, dus hij wilde 30%. Sociale huurwoningen hebben, maar in Zuid-Holland hadden ze 40% sociale huur. En Hugo de Jonge heeft ze gedwongen om er maar 30 van te maken. Dus of ze moeten verkocht worden, of ze moeten dus in de middenhuur gaan zitten. En Hugo de Jonge die is ook een hele enge man. Hele enge man. Dat zie je meteen. En de VVD wilde toen een normhuur invoeren. Dat is door de Raad van State afgeblazen. Want er zijn natuurlijk mensen die veel meer betalen dan die normhuur. En daar zou je dan alleen daar je toeslag over krijgen. En toen heeft Hugo de Jonge volgens mij zelf besloten om dus de servicekosten niet meer mee te nemen. Dus zoals een lift en eventueel een huisbewaarder of dergelijke. Je komt gewoon niet meer aan een woning. Tenzij je een woning achterlaat van een corporatiewoning, dan kom je misschien nog aan een woning, maar voor de rest... Oh, serieus, ja, dan heb je nog een beetje kans. Ja. Ja, want dan kun je eventueel van hoog naar laag. Ja. En ik heb hier het boekje, als we dus nu naar een sociale woning gaan. Dit is het boekje van Cody Hosterbach, wat hij heeft geschreven, de laatste is schaamte, dan kun je niet wonen. Okay. En als je dus nu naar een woning wil, dan is dat dus... dat ga ik niet doen. Dat is een hele lijst die je nu gaat voorlezen, maar de demonstratie heeft zich nu aan de andere kant verplaatst. En, ja, dit doe ik niet vaak, maar ik breek nu gewoon een gesprek af, helaas. Ja. Want hier gebeurt iets.